11เอกาทสมวรรค1ถึง3ติโสปิอนุสยกถา106ถึง108ว่าด้วยอนุสัย3เรื่อง605สกวาทีอนุสัยเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนุสัยเป็นอัพยากฤตฝ่ายวิบากอัพยากฤตฝ่ายกิริยาเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นโพธพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคานุสัยเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคะกามราคาปริยุทธานกามราคะสังโยชน์กามโอคะกามโยคะกามฉันทนิวรเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคะกามราคาปริยุทธานกามฉันทนิวรเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปฏิคานุสัยเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปฏิฆะปฏิฆะปริยุทธานปฏิฆะสังโยชน์เป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปฏิฆะปฏิฆะปริยุทธานปฏิฆะสังโยชน์เป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปฏิฆานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมานานุสัยเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมานะปริยุทธานมานะสังโยชน์เป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมานะปริยุทธานมานะสังโยชน์เป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมานานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทิฏฐานุสัยเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิฏฐิทิฏโฐคะทิฏฐิโยคะทิฏฐิปริยุทธานทิฏฐิสังโยชน์เป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทิฏฐิทิฏโฐคะทิฏฐิโยคะทิฏฐิปริยุทธานทิฏฐิสังโยชน์เป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิฏฐานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจฉานุสัยเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธานวิจิกิจฉาสังโยชน์วิจิกิจฉานิวรณ์เป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธานวิจิกิจฉาสังโยชน์วิจิกิจฉานิวรณ์เป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิจิกิจฉานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีภวราคานุสัยเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีภวราคะปริยุทธานภวราคะสังโยชน์เป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีภวราคะปริยุทธานภวราคะสังโยชน์เป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีภวราคานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชชานุสัยเป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชาอวิชโชคะอวิชชาโยคะอวิชชาปริยุทธานอวิชชาสังโยชน์อวิชชานิวรณ์เป็นอัพยากฤตใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชชาอวิชโชคะอวิชชาโยคะอวิชชาปริยุทธานอวิชชาสังโยชน์อวิชชานิวรณ์เป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น606ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอนุสัยเป็นอัพยากฤตใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีอนุสัยใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมาประชุมกันได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นอนุสัยจึงเป็นอัพยากฤตปรวาทีปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีราคะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมาประชุมกันได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นราคะจึงเป็นอัพยากฤต607สกวาทีอนุสัยเป็นอเหตุกะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนุสัยเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นโพธพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคานุสัยเป็นอเหตุกะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคะกามราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชน์กามฉันทนิวรณ์เป็นอเหตุกะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคะกามราคะปริยุทธานกามฉันทนิวรณ์เป็นสเหตุกะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคานุสัยเป็นสเหตุกะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยภวราคานุสัยอวิชชานุสัยเป็นอเหตุกะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชาอวิชโชคะอวิชชาโยคะอวิชชาปริยุทธานอวิชชาสังโยชน์อวิชชานิวรณ์เป็นอเหตุกะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชชาอวิชโชคะอวิชชานิวรณ์เป็นสเหตุกะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชานุสัยเป็นสเหตุกะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น608ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอนุสัยเป็นอเหตุกะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีอนุสัยใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอนุสัยเป็นสเหตุกะโดยเหตุนั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นอนุสัยจึงเป็นอเหตุกะปรวาทีปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีราคะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีราคะเป็นสเหตุกะโดยเหตุนั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นราคะจึงเป็นอเหตุกะ609สกวาทีอนุสัยวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนุสัยเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นโพธพายตนะใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคานุสัยวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคะกามราคะปริยุตฐานกามราคะสังโยชน์กาโมคะกามโยคะกามฉันทนิวรณ์วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคะกามราคะปริยุตฐานกามฉันทนิวรณ์สัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคานุสัยสัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น610สกวาทีกามราคานุสัยวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคานุสัยนับเนื่องในขันธ์ไหนปรวาทีนับเนื่องในสังขารขันธ์สกวาทีสังขารขันธ์วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสังขารขันธ์วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ์แต่วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ์แต่วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ์สัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามราคานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ์สัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกามราคานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ์แต่วิปยุตจากจิตส่วนกามราคะนับเนื่องในสังขารขันธ์และสัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสังขารขันธ์ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสังขารขันธ์ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น611สกวาทีปฏิคานุสัยคานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยภวราคานุสัยอวิชชานุสัยวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชาอวิชโชคะอวิชชาโยคะอวิชชานิวรณ์วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชชาอวิชโชคะอวิชชาโยคะอวิชชานิวรณ์สัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชานุสัยสัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น612สกวาทีอวิชชานุสัยวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชานุสัยนับเนื่องในขันธ์ไหนปรวาทีนับเนื่องในสังขารขันธ์สกวาทีสังขารขันธ์วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสังขารขันธ์วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชชานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ์แต่วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชานับเนื่องในสังขารขันธ์แต่วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอวิชชานับเนื่องในสังขารขันธ์สัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาที ใช่จักวาทีอวิชชานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ์สัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีอวิชชานุสัยนับเนื่องในสังขารขันธ์แต่วิปยุตจากจิตส่วนอวิชชานับเนื่องในสังขารขันธ์และสัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสังขารขันธ์ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสังขารขันธ์ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น613ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอนุสัยวิปยุตจากจิตใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีอนุสัยใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีอนุสัยสัมปยุตด้วยจิตนั้นใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นอนุสัยจึงวิปยุตจากจิตปรวาทีปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีราคะใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีราคะสัมปยุตด้วยจิตนั้นใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นราคะจึงวิปยุตจากจิตติดโสปิอนุสยกถาจบ 4. ญาณกถา109ว่าด้วยญาณ614สกวาทีพระอริยบุคคลเมื่อความไม่รู้ปราดไปแล้วเมื่อจิตที่วิปยุตจากญาณเป็นไปอยู่ท่านไม่ยอมรับว่ามีญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอริยบุคคลเมื่อราคะปราดไปแล้วท่านไม่ยอมรับว่าปราศจากราคะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอริยบุคคลเมื่อความไม่รู้ปราดไปแล้วเมื่อจิตที่วิปยุตจากญาณเป็นไปอยู่ท่านไม่ยอมรับว่ามีญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอริยบุคคลเมื่อโทสะปราดไปแล้วโมหะปราดไปแล้วกิเลสปราดไปแล้วท่านไม่ยอมรับว่าหมดกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอริยบุคคลเมื่อราคะปราดไปแล้วท่านยอมรับว่าปราศจากราคะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอริยบุคคลเมื่อความไม่รู้ปราดไปแล้วเมื่อจิตที่วิปยุตจากญาณเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอริยบุคคลเมื่อโทสะปราดไปแล้วเมื่อโมหะปราดไปแล้วเมื่อกิเลสปราดไปแล้วท่านยอมรับว่าหมดกิเลสใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระอริยบุคคลเมื่อความไม่รู้ปราดไปแล้วเมื่อจิตที่วิปยุตจากญาณเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น615ปรวาทีพระอริยบุคคลเมื่อความไม่รู้ปราดไปแล้วเมื่อจิตที่วิปยุตจากญาณเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีญาณใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีชื่อว่ามีญาณด้วยญาณที่เป็นอดีตชื่อว่ามีญาณด้วยญาณที่ดับไปแล้วปราดไปแล้วระงับไปแล้วใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นญาณกถาจบ 5. ญาณังจิตตวิปยุตตันติกถา110 ว่าด้วยญาณวิปยุตจากจิต616สกวาทีญาณวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นโพธัพพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาภละสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาภละสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมปยุตที่จิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณสัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณนับเนื่องในขันธ์ไหนปรวาทีนับเนื่องในสังขารขันธ์สกวาทีสังขารขันธ์วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสังขารขันธ์วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณนับเนื่องในสังขารขันธ์แต่วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัญญานับเนื่องในสังขารขันธ์แต่วิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปัญญานับเนื่องในสังขารขันธ์สัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณนับเนื่องในสังขารขันธ์สัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณนับเนื่องในสังขารขันธ์แต่วิปยุตจากจิตปัญญานับเนื่องในสังขารขันธ์และสัมปยุตด้วยจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสังขารขันธ์ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสังขารขันธ์ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ส่วนหนึ่งสัมปยุตด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น617ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าญาณวิปยุตจากจิตใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระอรหันต์ผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณท่านยอมรับว่ามีญาณใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีญาณสัมปยุตด้วยจิตนั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นญาณจึงวิปยุตจากจิตปรวาทีพระอรหันต์ผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณท่านยอมรับว่ามีปัญญาใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปัญญาสัมปยุตด้วยจิตนั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นปัญญาจึงวิปยุตจากจิตญาณังจิตตวิปยุตตันติกถาจบ6อิทังทุกขันติกถา111ว่าด้วยการเปล่งวาจาว่านี้ทุก618สกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกข์ญาณว่านี้ทุกข์จึงดำเนินไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกขสมุทัยญาณว่านี้ทุกขสมุทัยจึงดำเนินไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกข์ญาณว่านี้ทุกข์จึงดำเนินไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกขนิโรธ

จึงดำเนินไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอิทังทุกขันติกถาจบ 7. อิทธิพลกถา112ว่าด้วยกำลังฤทธิ์621สกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอายุนั้นสำเร็จได้ด้วยฤทธิ์คตินั้นสำเร็จได้ด้วยฤทธิ์การได้อัตภาพนั้นก็สำเร็จได้ด้วยฤทธิ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับที่เป็นอดีตตลอดกับที่เป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพึงดำรงอยู่ได้ตลอด2 3 4กับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อยังมีอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่หรือว่าเมื่อหมดอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่ปรวาทีเมื่อยังมีอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่ได้สกวาทีหากเมื่อยังมีอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับเมื่อยังมีอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่หรือว่าเมื่อหมดอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่ปรวาทีเมื่อหมดอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่สกวาทีบุคคลที่ตายแล้วพึงดำรงอยู่ได้หรือว่าบุคคลที่ทำกาละแล้วพึงดำรงอยู่ได้ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น622สกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่าผัสสะที่เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปเลยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่าเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปเลยสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วจิตที่เกิดขึ้นแล้วศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้ววิริยะที่เกิดขึ้นแล้วสติที่เกิดขึ้นแล้วสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปเลยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่ารูปจงเป็นของเที่ยงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่าเวทนาจงเป็นของเที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณจงเป็นของเที่ยงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่าได้เกิดเลยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าได้แก่เลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าได้เจ็บเลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดาอย่าได้ตายเลยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น623ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมสกวาทีใช่ ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานนท์อิทธิบาท4อันผู้ใดผู้หนึ่งได้เจริญทําให้มากทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นตั้งสมปรารภดีแล้วผู้นั้นเมื่อมุ่งหวังพึงดํารงอยู่ตลอด1กัปหรือเกินกว่า1กัปมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์จึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับ624สกวาทีผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีประสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันธรรม4ประการธรรม4ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าไม่แก่ 2. ไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาว่าไม่เจ็บ 3. ไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าไม่ตาย 4. ไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันผลแห่งกรรมชั่วที่เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นผลมีชาติชราและมรณะต่อไปว่าไม่บังเกิดภิกษุทั้งหลายไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันธรรม4ประการนี้แลมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับอิทธิพละกถาจบ 8. สมาธิกถา113ว่าด้วยสมาธิ625สกวาทีความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสืบต่อแห่งจิตที่เป็นอดีตเป็นสมาธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสืบต่อแห่งจิตที่เป็นอนาคตเป็นสมาธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอดีตดับไปแล้วอนาคตก็ยังไม่เกิดมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอดีตดับไปแล้วอนาคตก็ยังไม่เกิดท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิ626ปรวาทีสมาธิเป็นไปชั่วขณะจิตเดียวใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณเป็นผู้เข้าสมาบัติใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยโสตวิญญาณพรั่งพร้อมด้วยคานวิญญาณพรั่งพร้อมด้วยชิวหาวิญญาณพรั่งพร้อมด้วยกายวิญญาณพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอกุศลพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สหรคตด้วยราคะพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สหรคตด้วยโทสะพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สหรคตด้วยโมหะพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สหรคตด้วยอโนตตัปปะเป็นผู้เข้าสมาบัติใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความสืบต่อแห่งจิตที่เป็นอกุศลเป็นสมาธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความสืบต่อแห่งจิตที่สหรคตด้วยราคะ ที่สหรคตด้วยโทสะที่สหรคตด้วยโมหะที่สหรคตด้วยอโนตตัปปะเป็นสมาธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่านิครนเราไม่เคลื่อนไหวกายไม่พูดสามารถเสวยสุขโดยส่วนเดียวตลอด7คืน7วันมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นความสืบต่อแห่งจิตจึงเป็นสมาธิสมาธิกถาจบ 9. ธรรมทิตตากถา114ว่าด้วยความตั้งอยู่แห่งสภาวธรรม627สกวาทีความตั้งอยู่แห่งสภาวธรรมเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งสภาวธรรมนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งสภาวธรรมนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีความตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาทาปรินิพพานก็ไม่มีแก่ความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งสภาวธรรมทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความตั้งอยู่แห่งรูปเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งรูปนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งรูปนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาทาปรินิพพานก็ไม่มีแก่ความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งรูปทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความตั้งอยู่แห่งเวทนาความตั้งอยู่แห่งสัญญาความตั้งอยู่แห่งสังขารความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งวิญญาณนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งวิญญาณนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาทาปรินิพพานก็ไม่มีแก่ความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งวิญญาณทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นธรรมทิตตากถาจบ 10. อนิจจตากถา115ว่าด้วยความไม่เที่ยง628สกวาทีความไม่เที่ยงเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาทาปรินิพพานก็ไม่มีแก่ความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความแก่เป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความแก่แห่งความแก่นั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความแก่แห่งความแก่นั้น เป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาทาปรินิพพานก็ไม่มีแก่ความแก่แห่งความแก่ทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีความตายเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีความตายแห่งความตายนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีความตายแห่งความตายนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาทาปรินิพพานก็ไม่มีแก่ความตายแห่งความตายทั้งสองชั้นดังกล่าวมาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น629สักวาทีรูปเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความไม่เที่ยงแห่งรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีความไม่เที่ยงเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแก่แห่งรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีความแก่เป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแก่แห่งความแก่มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีรูปเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแตกสลายความอันตรธานไปแห่งรูปมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีความตายเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแตกสลายความอันตรธานไปแห่งความตายมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีความไม่เที่ยงเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีวิญญาณเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแก่แห่งวิญญาณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีความแก่เป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแก่แห่งความแก่มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีวิญญาณเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแตกสลายความอันตรธานไปแห่งวิญญาณมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีความตายเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแตกสลายความอันตรธานไปแห่งความตายมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอนิจจตากถาจบเอกาทัสสมวรรคจบรวมคาถาที่มีในวรรคนี้คือ 1-3 ติดโสปิอนุสยกถา 4. ญาณกถา 5. ญาณังจิตตวิปยุตตันติกถา 6. อิทังทุกขันติกถา 7. อิทธิพละกถา 8. สมาธิกถา 9. ธรรมัตถิตตากถา 10. อนิจจตากถา